Miljoenen kom hier naartoe, deze kant van komen. En dan zijn we hier in die zin die je gaat doen. En dan is de vloer van jou. Eerst even Herman. Herman, wat leuk dat je er bent. Oké, dit is microfoon. Ik ken de microfoon niet, de microfoon kent mij niet. Ik ken deze piano niet, de piano kent mij niet. En ik probeer het best. Er zit er veel in gooien natuurlijk. Ja, Herman, jij kent het heel goed wel, want ten eerste kom je hier al jaren. Weet je hoeveel jaar kom je hier al? Nou, ik ben er zo ontzettend geraakt. Dat is wel prettig. In ieder geval wil ik een korte aankondiging doen. Ik doe een paar songs van mijn suite. Die heet en ik wil beginnen met nummer 1 die noem ik een eenvoudig prelude. Prelude before a dream. Herman de Boer. Thank you. done in cup of tea. Maybe something else appeals to you. Hallo, hier ben ik voor Stok. Hallo. En wat gaan jullie doen? Daar ben ik daar heel benieuwd naar. We kennen het gezicht ook al, hoe staat het op? Het is al een jaar geleden. Ja. Radio uitzending. Ja. Ik heb... Wat daar heel vervelend was, dat... Wat is jouw naam? Mijn naam is Jos. Jos! Jasper Mia. Mia, dus dit is Mimi. Dus in plaats van Mima zijn we de Mimi's. En jij maar niet. Alleen maar met een smile. Een smile. En jij maar niet. En dan kun je hem daarna. على أرق الورود عطورا وعلى عناق الكروم خمورا يتسنى لما Thank you. deze. Maar zodra de lichtjes doven, zal bitterheid rond blijven dolen. Kerstmis lijkt ons elk jaar weer liefde te beloven. Maar zodra de lichtjes doven, zal woede rond blijven spoken. Kerstmis lijkt ons elk jaar bescherming te beloven. Maar zodra de lichtjes doven, zal kou rond blijven dolen. Laat ons vanaf nu op aan de kaarsjes. De kaarsjes branden. dierige stilte op, gaan wij met bomen op de schop. Waar met blue eye van kerst op komt. Kerstmarkt hier, kerstborrel daar. Zingen, lichtjes wandelingen, kerstpakket, kaasplankje, rugtas. Elektronische dekens. De kou verdrijven uit bed. Lichtjes die s'nachts blijven branden. Een vogel buiten die niet meer weet waar te kunnen landen. De kou trekt door de straten. Bij de oliebollenkraam staan een rij mensen om hun bestelling op te halen. Versierde winkelstraten. Nippen van smeltende slagroom. Chocolade verwarmt vele harten. Ook in de stilte van de winter blijven wij naar verbinding en gezelligheid smachten. En dan de laatste kerstgedicht is een kerstkaartje. Vuren verwarmen, cadeaus rondom de kerstboom, blikjes staan al aan, lekker knus tegen elkaar, samen hier weggekomen. Fijne feestdagen en een mooie 2026. Dit kaartje, de kerstkaartje is voor jou. Dankjewel, Diamante Leeuwing. Applausje. Nou, en dan hebben we hier Djibouda met het lied Sjors. En we hadden al net, zeiden al net tegen elkaar dat we allebei slecht geheugen hadden. Dus beste Sjors was het geloof ik toch. Dan, dat is dus niet Djibouda met het lied Sjors, maar Sjors met het lied Djibouda. En dat komt uit? Zuid-Afrika. Hoor jullie me? Dit komt uit Zuid-Afrika, Djibouda. Misschien kunnen jullie nog herinneren dat in 1994 Mandela president werd. En dat was 82 jaar nadat het African National Congress werd opgericht. Veel mensen hier maken zich zorgen om Gaza. Ik hoop dat als het in Palestina even lang duurt als in Zuid-Afrika, dan hebben we 1948 plus 82 over 5 jaar een vrij Palestina. Dus dat is mijn inspiratie om dit lied te zingen, maar het komt uit Zuid-Afrika. Soma do bolawe man, pasapa balika we man, baso. Baleka ma, si so ba dubula keman ba, basu baleka dubula keman ba, si so ba dubula keman ba, basu baleka dubula keman ba, dubula keman ba. Dubula, dubula, dubula, dubula, dubula, kemanba. Dubula, dubula, dubula, dubula, dubula, kemanba. Soba, dubula, we mama. Basapa, valeka, we mama. Baso, valeka, mama. De volgende artiest is Karel en hij gaat een heel bekend kerstliedje zingen. Kom maar een beetje aan deze kant, kan iedereen je zien. Zo, en het is in het Duits geloof ik. Hè? Ja, oh, ja, het is in het Duits. Nou, daar gaat hij komen, jongens. Oh, oh, come on, Amsterdam viert dit jaar haar 750 jaartje. En daar moet natuurlijk een lied over gezongen worden. Zeker. En dat heb jij gemaakt? En dat heb ik zelf opgeschreven en gecomponeerd. Wauw, dat wordt er niet. Klas. En wij hebben de primeur. En jullie hebben de primeur. Kijk, laat horen. Hans, Amsterdam 750 jaar. Are you ready? Nou, daar gaat hij dan. Klopt maar mee, ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Iedereen kwam mee, ja. Amsterdam, en dan roepen jullie, Amsterdam, nog, Amsterdam, Amsterdam, mooi, nog, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, daar komt ie, grachten en de bruggen, de huizen met hun gevel, de mensen op straat, soms tot heel erg laat in Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Kleine mooie dingen, ik hoor de vogels zingen, de kleuren in het groen. Er is zoveel te doen in Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Kunst, muziek, theater, je slaat er geen slapen. De mensen zijn blij, met jou en mij in Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. 750 jaar, hoe krijg jij dat voor elkaar, Amsterdam? Zeg maar mee. Mijn lieve stad, wie doet je wat? Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam. 750 jaar, hoe krijg jij dat voor elkaar, Amsterdam? Mijn lieve stad, wie doet je wat? Amsterdam, mag je niet aardig handelen weer? De mensen op straat, soms tot heel erg laat in Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. 750 jaar, hoe krijg jij dat voor elkaar, Amsterdam? Amsterdam. En lieve stad, wie doet je wat? Amsterdam! Jongens, er is een oproep van de coördinatietafel. Er hebben mensen zich opgegeven als vliegende kiep. Die zijn nu nodig. Dus als je je opgegeven hebt als vliegende kiep, even bij de coördinatietafel. En als je denkt van nou, ik heb sowieso wel wat energie in, ik wil nog wat handen uit de mouwen steken. Daar ben je nodig. Hartstikke goed. Onze volgende artiest is Niels. Waar is Niels? Kijk, daar is Niels. Niels, welkom. Wat kom jij doen hier? Ik kom een liedje zingen voor iemand die net is weggeroepen om vliegende kiepdienst te doen. Dus er is één iemand bij de vliegende kieptafel en zij heet Tamara. Of Tamara even hier vooraan wil komen. Dat is jouw vliegende kieprol. En misschien zou je even in het midden van deze lieve mensen willen gaan staan. Tamara! Tamara! Ik ben wel een beetje zenuwachtig, dus ik moet wel een beetje rustig blijven. Kan ik met deze microfoon ook zittend zingen aan de piano? Kan ik zittend zingen aan de piano? Ja, zeker. Goed te spelen en zingen. En omdat dit een cadeautje van jullie allemaal is, wil ik jullie vragen om iemand in de buurt te zoeken die je naast staat. Al is het maar omdat je er net gezellig mee aan tafel gezeten hebt en dat je bijvoorbeeld elkaars hand vasthoudt, een arm om elkaar heen slaat en in ieder geval lief bent voor elkaar. Want daar houdt Tamara van. Dat is het cadeautje voor jullie. Het cadeautje voor mij is dat ik nooit meer naar kerstfilms hoef te kijken. Want Tamara heeft nu haar eigen kerstfilm als jullie allemaal meedoen. En daarom is dit liedje een cadeautje voor iedereen en ook voor jullie. Ik ben wel zenuwachtig, dus als het niet helemaal goed klinkt, even een beetje overknipperen, het gaat zo verder. Thank you. Er is een olifantje geboren en ze weten nog niet of het een jongen of een meisje is, maar het is een gezond kindje. Is het een jongen of een meisje? Weet je niet, hoor? Kunnen ze niet. Dat weten ze pas over een paar dagen. En dan krijgt hij ook na een tijdje een naam. 3 keer hoera voor het olifantje in Artis. Hoera! Hoera! Hoera! Jongens, Jaap is er. Welkom Jaap. Goed dat je er bent. Wat ga je voor ons doen? Ja, Amsterdamse vlieger. Amsterdamse vlieger. De Amsterdamse vlieger. Ik denk dat ik weet wat je doet. Nou, doe je best. Ja, dankjewel. Goedenavond. Allemaal de handjes. Lekker Amsterdam. Mijn oom was gisteren jarig en ik had er al een gehad. Hij vroeg aan mij vliegen en die heeft hij ook gehad. Als een man zijn fietsende treinen, nee dat heeft hij niet nodig. Als ze vliegen was hem alles, alleen wist ik niet waarom. En toen op zekere morgen, zij vader ga je mee. De wind die is nu gunstig, dus ik neem de vlieger mee. Ik zet in de hand de vlieger, in de andere vlieg. Ik kon het niet begrijpen, maar we zijn het zo stabiel. Ik heb het in de vlieg. Oh, mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief geef ik vast aan mijn vlieger. Tot zij er op van, zij die ik mis. En als zij dan leest, hoeveel ik van haar. Dat ik niet kan nemen aan die andere vrouw. Ik heb hier een brief van mijn moeder. Die ook in de hemel is. Ik heb hier een brief van mijn moeder. Deze brief, die brief pas aan de vliegen. Tot zij ook van zijn, zij die niet. En dan komt de deze brief weet ik vast aan het vliegen. Toch zei het ook van zij die ik weet. En als hij dat weet, hoe heb ik van de rouw? Dat ik niet kan zeggen. Heb hier een brief voor mijn moeder. Ja, op die vrede. Voor alle vaders en moeders die niet in het huis zijn. Ja. Dank u wel. Het einde van het uur van de amateur komt al in zicht. We hebben nog twee artiesten. En de eerste is Sophie. En dat is dan niet dezelfde Sophie die we al eerder gezien hebben. Maar een andere Sophie. Sophie heeft zo te zien een aantal mensen meegenomen. Kijk nou. Hier is Sophie. Ben jij Sophie? Sophie, vertel, wat gaat hier gebeuren? We gaan een nummer zingen in deze vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Jongens, onze laatste artiest. Onze laatste artiest is ook een oude bekende. Dus welkom met een hartelijke applaus, Johannes. Johannes, wat leuk dat je er weer bent. Heb jij eigenlijk wel meegegeten, Johannes? Of zag ik jou nou gewoon na het eten binnenkomen? Ik zat daar achter op de daar op de hoge. Ah, super. En vond je het lekker? Ja, dat was heerlijk. Geweldig. Ja, heel fantastisch toen die mensen dat voor elkaar krijgen. Ja, we hebben van genoten en ook gezelligheid, lieve mensen om je heen. Ja, super. Ja. En jij bent het geheimnummer, Johannes. Wat ga je voor ons doen? Ik doe over een land om te leven. Een land om te leven. En ik ga een liedje doen. Wat zou ik doen? Een snelle of een langzame? Snel. Eén is, die is langzaam en snel tegelijk. Even kijken of die goed. Christina, de schat. Met de drum, dus het belooft een beetje swingende muziek. Dit lied is eigenlijk bedoeld voor mensen die nooit een vaste plek hebben gehad, of heel weinig, zoals ik. Ik was 6, we gingen aan het USA, was 12, gingen we naar Canada. En toen ik daar niet zo goed kon werken, ben ik dus dan teruggekomen naar mijn geboorteland. Dus dit is een lied voor reizende mensen, zigeuners, vluchtelingen en noem maar op. Zoek een land om te leven. Zoek een land om te leven, een land om vrij te zijn. Waar ik muziek kan maken, vind ik altijd fijn. Waar de paarden kunnen vragen, graven in het gras. Drink aan het water van een heldere plas. Maar het stond van alle land dat paradijs. Moet alweer vertrekken, alweer een tijd. Reizen door de regen, witte, kak, kak, kak, kak. Slaap ik in de bossen, slaap ik op het strand. Mijn leven dat is een eind, je hebt me naar de land. Maar slaap op mijn kampvuur, want ik kan weer een lied. Door zang en dans en ritten, ontdek ik mijn geluidsgebied. Leven dat is reizen, ik heb verlang. Aan het feest dan vuur, dan klinkt er weer een lied. Voor zangen, dansen, ritten, zijn ze mee van de vriend. Oh, waar is nog een land waar ik kom van? Op die derde reizen, waar ik van. Reizen door de leven. deep in my heart. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, X-X-Song. Het heeft niks met computers te maken of die rol. Nou ja, je hoort het wel waar het niet gaat. Well, here's a song that I will sing. It's about a tiny, tiny thing. It's not small. And it's not at all that small. It's matter and energy that we have here. It's really, really nothing and everything to be. Well, I remember studying in a school. Someday it could be a great tool to help us work and to help us live. Yes, what a blessing the atom would give. The atom in us all. And its power without, it's not at all that small. That we have here. It's really, really nothing and everything to fear. But somehow the atom got out of hand, turned into a great big monster, if you understand. It's not really tame, but who is to blame? I think it's really a great big shame. The atom, and its power, it's not at all that small. It's matter and energy that we have here. It's feeling in the atom, and in everything, it's in you and me. It's in our brains and bodies and in a big old tree. It's living and it's loving, it's trying to say. Can't we just communicate and find a way? Oorlog of voorkomen. We gaan ze ganse wereld op school zetten en leren hoe je met liefde meer kan winnen dan met oorlog. Dat is heel mooi, Janus. En we gaan ze weer leren dat de liefde gaat overwinnen. Dankjewel. Super leuk dat je hier was. Ik hoop je nog gauw en nog vele jaren weer te zien. Dankjewel. Super. Joost Johannes. Ik denk dat hij hier al 20 jaar komt. Dus zolang kom ik eraan. Jongens, dit was onze laatste artiest. Dit was het uur van de amateur.